cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Co najmniej 4 cywilów zabitych, 9 rannych w rosyjskich atakach, to bilans ostatniej doby. Ze szpitala po jednodniowym pobycie wyszedł premier Izraela Benjamin Netanyahu. Tłum turystów i żeglarzy na wielkich jeziorach mazurskich, masę pracy mają także ratownicy w Giżycku. Rosyjskie wojska zaatakowały w ciągu minionej doby 7 regionów Ukrainy. Zginęło co najmniej 4 cywilów, a 9 zostało rannych. Ofiary to mieszkańcy obwodów charkowskiego, donieckiego i zaporowskiego. W okupowanych przez Rosję ukraińskich regionach coraz częściej rejestrowane są eksplozje i ataki dronów. Rosyjskie media niezależne poinformowały o atakach latających i pływających jednostek bezzałogowych na Krymie oraz w obwodzie ługańskim. Jak tłumaczą niezależni analitycy wojskowi, gdy ukraińska armia koncentruje się na prowadzeniu kontrofensywy na lądzie, wspierające Ukrainę antyputinowscy dywersanci destabilizują sytuację na zapleczu agresora. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Eksplozje zarejestrowane zostały na terenie okupowanego przez Rosję Ługańska. Rosyjskie media niezależne poinformowały również o nocnych atakach bezzałogowych jednostek pływających i dronów w rejonie Sewastopola na okupowanym Krymie. Pogarsza się też sytuacja rosyjskiej armii bezpośrednio na froncie. Już wcześniej doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak stwierdził, że wycofanie Wagnerowców i oddanie przez nich broni Ministerstwu Obrony to bonus dla ukraińskiej armii. Najważniejsze jest wyzerowanie najbardziej przygotowanej do walki części rosyjskiej armii, czyli prywatnej agencji wojskowej Wagnera. Prowadzona przez Ukrainę od czerwca kontrofensywa zmusiła agresora do zajęcia pozycji obronnych i wycofania się z części okupowanych ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Izraela Benjamin Netanyahu został wypisany ze szpitala po jednodniowej hospitalizacji związanej z odwodnieniem organizmu. Szpital potwierdził, że izraelski szef rządu nie ma problemów kardiologicznych. Wczoraj polityk uskarżał się na bóle w klatce piersiowej i został przewieziony na badania. 73-letni Netanyahu od końca ubiegłego roku po raz 6 pełni funkcję premiera Izraela. Bardzo duży ruch w portach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Mnóstwo pracy mają także ratownicy MOPR w Giżycku. Dyżurny koordynator giżyckiego MOPR-u Marek Banaszkiewicz ostrzega osoby, które pływają w jeziorach, aby uważały na łodzie i motorówki, szczególnie w okolicach portów i marin. Chciałbym przestrzec o takie osoby, bo często też wypływają z plaży lub też z jakichś portów. Nie wszyscy sternicy mogą to zobaczyć i taka łódź może przepłynąć nie widząc takiego człowieka i może dojść do nieszczęścia, więc pływajmy, ale nie na drogach wodnych, nie w miejscach, gdzie te łodzie cały czas pływają. Dziś na Wielkich Jeziorach upalnie termometry mogą pokazać ponad 30 stopni. Woda w jeziorach ma 23-24 stopnie. Ponad 1000 pojazdów bierze udział w 19. zlocie Master Truck Show w polskiej Nowej Wsi koło Opola. To jedna z największych w Polsce imprez dla kierowców i miłośników ciężarówek. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur na antenie Polskiego Radia Kierowców mówił też o akcjach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Spotykamy się z tą młodzieżą za murami więzienia. To jest taka bardzo mocna lekcja. Mają najpierw taką prelekcję o bezpieczeństwie, a później spotykają się z więźniem, który odsiaduje wyrok kilku lat. Ostatnio pamiętam w Rzeszowie 9 lat za zabicie bodajże 3 osób. Młodzież widzi, że w ciągu kilku sekund można zmarnować sobie życie. Sobie i innym można przekreślić wszystkie plany życiowe, więc to naprawdę daje bardzo, bardzo dużo. Zlot potrwa do wieczora, a zakończy go gala wręczenia nagród w kategorii Master Track. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bardzo gorąco, najwyższa temperatura na Mazowszu do 35 stopni, we wschodniej Polsce 33, w zachodniej 30, nad morzem odrobinę chłodniej 27 stopni. Po południu w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i Śląsk będą występować burze. Zapraszamy do reklamy.

change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. Strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make them jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone. Elektryzująca i piękna bossa nova, a my już teraz rozmawiamy z panią dyrektor Marianną Otmianowską, Łazienki Królewskie w Warszawie. Witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W Polsce upały, więc zapraszamy do łazienek. Tam znajdziemy nie tylko ochłodę, ale także piękną inspirację, bo można oglądać wystawę poświęconą Fridzie Kahlo. Wernisaż, zatrzymamy się na chwilę przy wernisażu, odbył się 6 lipca. Dlaczego właśnie wtedy? To dzień urodzin samej Fridy Kahlo. W tym roku obchodziłaby 116 urodziny. Ale faktycznie i upały, i kolory powodują, że mamy odrobinę Meksyku w naszym zabytkowym ogrodzie. I tutaj faktycznie warto przyjść do Łazienek Królewskich, bo wśród zabytkowego drzewostanu od razu kilka stopni w dół. Tak, to prawda, ale oglądałam zdjęcia z wernisażu i panie, które przyszły na tę uroczystość, bardzo a propos się przygotowały, jeżeli chodzi o strój, o stylizację, prawda? Można było zobaczyć wręcz sobowtóry, czy pewne inspiracje związane z Fridą Kahlo. Ta wystawa to jest absolutna rozkosz pod każdym względem, także wizualnym, i mówię nie tylko tutaj o niezwykłych dziełach sztuki, które pokazujemy, zabytkowych, archiwalnych zdjęciach, archiwalnym filmie Nicolasa Murraya, ale właśnie o tym pięknie ludzi, którzy przychodzą oglądać wystawę. Faktycznie są spore kolejki, one idą płynnie, bilety można też kupić w internecie, natomiast na wystawę wchodzi się przez La Casa Azul, czyli instalację artystyczną, taką letnią, nawiązującą do domu samej Fridy, który się znajduje w Coyoacán, na przedmieściach Meksyku. Fragmenty tego domu są odtworzone oczywiście w takich kolorach, w jakich Frida go ubarwiła u siebie w Meksyku. Czasem tak podglądam, co się dzieje w kolejce. Ta atmosfera jest cały czas taka radosna bardzo. Ludzie przychodzą właśnie przepięknie ubrani. Widać, że a tu broszka, a tu wianek na głowie, a tu jakaś biżuteria. Te interakcje, które zachodzą w kolejce, też są czymś przepięknym. To jest taka dodatkowa wartość dodana. Ludzie sobie wzajemnie chcą zrobić zdjęcia, bo ich zainspirowało, jak dana osoba się ubrała. I mówią, czy ja mogę uwiecznić panią, zrobić sobie zdjęcie? Ktoś mówi, tak, tylko proszę nie publikować, ale to świetnie, ja tylko koleżance pokażę. Jest to tak miłe i serdeczne. Także widać, jak ta wystawa wnosi wiele dobrego wśród zwiedzających. Właśnie tej wartości takiej dodanej, która może zaistnieć w muzeum w ramach tego dialogu wśród zwiedzających. A czy wystawa ma również związek z rocznicą relacji polsko-meksykańskich? Tak, jak najbardziej. W tym roku jest 95 lat relacji dyplomatycznych między Polską a Meksykiem i ta rocznica była także początkiem koncepcji wystawy. Jego ekscelencja ambasador Meksyku w Polsce rozmawiał z świętej pamięci panem dyrektorem Zbigniewem Wawrem, żeby uczcić ten jubileusz i by powstała koncepcja ekspozycji, ale świętej pamięci pan profesor Wawer był stanowczy i powiedział, jak wystawa związana z Meksykiem, to tylko Frida. Mhm. I tak też się stało, zresztą była to jedna z tych ostatnich próśb skierowanych do mnie przez pana profesora, zanim od nas odszedł w grudniu ubiegłego roku, żeby skończyć ten projekt. I myśmy faktycznie przez te ostatnie pół roku intensywnie pracowali, żeby sfinalizować to działanie. Wstępnie miała być to ekspozycja jednego obrazu, ale udało się wynegocjować więcej. Pokazujemy trzy niesamowite prace. Pierwszy raz jest taka wystawa w Warszawie, tu warto wspomnieć. Poza tymi obrazami właśnie także niezwykłe archiwalne zdjęcia ukazujące Fridę w różnych momentach życia i w różnych sytuacjach. No i to jest zupełnie fantastyczne. Te 90 sekund archiwalnego filmu ze zbiorów nowojorskich autorstwa Nicolasa Murraya. Tutaj możemy poznać prawdziwą Fridę, bo stworzyliśmy sobie taką figurę na podstawie zresztą genialnego, cudownego filmu z Salmą Hayek. Natomiast tutaj widzimy prawdziwą Fridę w jej ogrodzie przy domu w Cayoacan i mi się wydaje, że też warto wspomnieć tu o kolejnej dacie. Rzeczywiście chyba jest jakaś nawet symbolika liczb, dlatego że w tym roku Muzeum Fridy Kahlo obchodzi swoje 65. urodziny. Muzeum Fridy Kahlo w Cayoacan jest też partnerem naszej wystawy. Mamy z nimi świetną relację, bardzo dużo z nimi rozmawialiśmy i wspierali nas na różnych etapach bardzo merytorycznie. Zresztą tylko dzięki ich akceptacji mogliśmy zbudować tę instalację artystyczną. To nie jest tak, że można sobie wymyśleć i to od razu zbudować. Frida Kahlo jest meksykańskim dobrem narodowym, o które bardzo dbają i słusznie. A zatem tak trochę opowiada, mi się wydaje, że ja może uporządkuję tę wystawę, żeby państwu to tylko bym chciała właśnie dopytać najpierw to jakie obrazy możemy zobaczyć, jakie to dzieła są prezentowane. Jest obraz Tam wisi moja sukienka z 1933 roku, bardzo symboliczna praca. Paradoksalnie w pewien sposób jest to autoportret, mimo że nie ma tam twarzy Fridy. Na środku wisi jej słynna sukienka, a cała reszta w formie kolażu. Jest bardzo symbolicznym jej spojrzeniem na Nowy Jork, to jest 33 rok. Frida tam pojechała jako żona swojego męża, bo to Diego Rivera dostał tam zlecenie na Wielki Mural, był z tego znany przy Centrum Rockefellera. Frida była zmęczona pobytem w Nowym Jorku, tęskniła za Meksykiem, pragnęła do niego wrócić. Zmęczona też była taką skrajną konsumpcją, którą odczuwała w Nowym Jorku i to wszystko zresztą jest bardzo symbolicznie na tym obrazie ukazane, to bardzo wielowątkowa praca. A następnie mogą państwo obejrzeć dwie martwe natury, jedna z 51, druga z 53, przy czym zaznaczę, że w 54 Frida zmarła. Więc są to takie bardzo symboliczne prace, malowane też najprawdopodobniej już w pozycji leżącej, bo już pod koniec życia Frida malowała leżąc, często pod wpływem różnych środków przeciwbólowych. Ona przeszła wiele operacji, miała trudne choroby, zresztą straszny wypadek, któremu uległa także w dzieciństwie i potem szereg tych operacji. I tutaj myślę, że właśnie warto sobie wyobrazić tę sytuację, w której Frida maluje taki obraz leżąc. Proszę sobie pomyśleć, jak państwo leżą w łóżku właśnie po operacji. Średnio się mogą państwo ruszyć, ale chcą tworzyć. I teraz ta sytuacja, kiedy się leży, kiedy trzeba trzymać to płótno na kolanach, kiedy jednak ciało boli, ale coś powstaje. Coś chcemy wykreować. To niesamowite. I te kolory, które państwo widzą na obrazach, zresztą w ogóle wystawa ma tytuł Kolor życia, Frida Kahlo. I to bardzo symboliczny tytuł, dlatego że my w ten sposób pragniemy opowiadać nie tylko o kolorze, który widzimy, ale także o tym kolorze, który miał dla Fridy wielkie znaczenie, ale zapraszamy także do poszukiwania koloru w samym sobie. W jaki sposób? Wychodząc z wystawy wisi lustro z takim symbolicznym pytaniem, jaki jest twój kolor życia? Ale ładne pytanie. Nie odpytujemy z odpowiedzi, nie pragniemy od państwa od razu reakcji zwrotnej, ale zapraszamy do pogłębionej refleksji wewnątrz siebie. Swoją drogą, gdybyście państwo jednak pytali i nasi widzowie czy słuchacze odpowiedzieliby na to pytanie, to jaki kolor byłby najczęściej wybieranym? Jaki jest państwa kolor życia? Pytam tych, którzy nas teraz słuchają. No mnie przychodzi od razu na myśl zieleń, bo to przyroda, roślinność i spokój, ale pewnie każdy ma swój. Zresztą w kontakcie z taką sztuką jak ta, Fridy, intensywną, pełną takiej głębokiej barwy i emocji, myślę, że budzi się też w nas inne rozumienie tego, czym jest kolor życia, prawda? Tak, tak. Myślę, że kiedy czytamy o życiu Fridy, o jej pokonywaniu trudności w relacjach, w kształtowaniu samej siebie, w odnajdywaniu siebie jako artystki, a jednocześnie jak pamiętamy, że kreatorem, pomysłodawcą pierwszej koncepcji wystawy był świętej pamięci profesor Zbigniew Wawer, który po długiej chorobie odszedł w grudniu, i kiedy wyobrażamy sobie, że na tej wystawie widzimy też pracę z końca jej życia, to wszystko zaczyna się robić niezwykle symboliczne. Tak. A z drugiej strony ta wystawa właśnie jest o życiu, jest o pragnieniu życia. Tak. To posłuchajmy w takim razie utworu Paloma Negra z filmu o Fridzie Kahlo, o którym mówiłyśmy, i wrócimy jeszcze na moment do rozmowy. Me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. pełna ekspresja, ale wracamy do naszej wystawy w Łazienkach Królewskich. Marianna Otmianowska zaprasza. A co tam jeszcze można robić oprócz oglądania tych obrazów i odpowiedzenia na pytanie, jaki jest dla nas kolor życia? I to jest ten wielki, ważny obszar, który dopełnia nam strefę wizualną wystawy. Program towarzyszący wystawie powstał we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Tutaj od razu odniosę Państwa do naszej strony internetowej, gdzie są szczegółowe informacje o warsztatach, o wykładach, o spotkaniach dla naprawdę odbiorcy w każdym wieku, tutaj zaznaczam. Ale ważna jest też bardzo w Starej Kordegardzie strefa, międzypokoleniowa strefa twórcza, nazywa się Frida i Fridita. Czyli Frida, dorosła Frida i Fridita, mała dziewczynka. I tam Państwo mogą zobaczyć replikę łóżka z baldachimem, z lustrem na baldachimie, w którym spędzała czas malując Frida Kahlo. Tam Państwo mogą spędzić czas przy długim stole, też kopii stołu z jej domu w Kajoakan, tworząc piękne bibułowe kwiaty. Tam też można zobaczyć kopię gipsowego gorsetu, który Frida musiała nosić po operacjach, który też sama malowała, żeby był jak najpiękniejszy. Najmłodsi mogą przymierzyć najróżniejsze meksykańskie stroje. Trochę starsi mogą włożyć sobie sombrera. Wiszą różne charakterystyczne elementy dla kultury meksykańskiej, dla ich charakterystycznego święta zmarłych. Także bardzo ciekawa przestrzeń, bardzo kreatywna, bardzo otwierająca i inspirująca. Mhm. Czy poznajemy także kulturę Meksyku, obyczaje tamtego kraju? No dowiadujemy się więcej w ogóle, nie tylko o samej Fridzie, ale także o otoczeniu, w którym wyrastała. Do kiedy będzie można oglądać wystawę? Wystawa trwa do 3 września. Także jeszcze mamy chwilę. W piątki zaznaczam, że zwiedzanie jest bezpłatne. W soboty natomiast jest aż do 20. Myślę, że to jest też cenna informacja, ale też ważną informacją. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury już od kilku lat mamy bilety za złotówkę. Zatem dzieci chodzące do szkoły za bilet płacą jedynie złotówkę. Fantastycznie. Także to też jest ważne i sprzyjające odwiedzinom w muzeum. Zresztą w ogóle wystawa powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, dzięki Fundacji Orlen, ale też BGK, Banku Gospodarstwa Krajowego i wszystkich tych meksykańskich instytucji i muzeów, o których wspominałam. To naprawdę ogrom współpracy i pracy przy tej pięknej idei, jaką jest kolor życia i Frida Kahlo. To jest, Frida jest postacią, która nieprawdopodobnie jednoczy. Tak jak wspominałam Państwu o ludziach, którzy stoją w kolejce, zupełnie obce osoby, które zaczynają nawiązywać relacje, tak samo cała pozytywna atmosfera przy tworzeniu tej wystawy, przy myśleniu o niej, przy budowaniu tego programu towarzyszącego, fascynująca przygoda, muszę powiedzieć. Tak. I to wszystko dla Was, drodzy Państwo. Ja zachęcam, żebyście... Każdy, kto lubi sztukę albo kto jeszcze nie wie, że ją lubi, żebyście po prostu wybrali się do muzeum. Akurat teraz mówimy o wystawie Frydy, ale tych muzeów, tych wystaw w Polsce są przecież setki. Myślę, że niektórzy z pewną nieśmiałością podchodzą do muzeum, kojarząc jeszcze tę instytucję z takim nieco zmurszałym, z kapciami filcowymi, obowiązkowymi przybytkiem. Tymczasem teraz muzea naprawdę zapraszają, uczą, bawią, edukują, no i dają przeżycia takiego zupełnie wyższego rzędu. To nie to samo, co przeglądanie smartfonu z obrazami. To naprawdę kontakt bezpośredni ze sztuką i coś, co nas uszlachetnia i uwznieśla. I mówię o tym dlatego, żebyśmy po prostu tłumnie do tych muzeów ruszali, bo sztuka jest dla każdego, więc zachęcam Państwa. Ja osobiście, ale Pani Dyrektor pewnie też. A patrząc już zupełnie pragmatycznie, na ogół w muzeach jest przecież klimatyzacja. I chłodnie. Właśnie. Zapraszamy serdecznie, ale teraz nie będziemy ochładzać, bo teraz będzie Antonio Banderas i Canción del Mariachi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, zapraszam do Łazienek. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. No i bardzo dobrze. Troszkę nas ta muzyka rozgrzała, ale jednak są wakacje i dbamy o to, żeby wypocząć. Pogoda w tym roku sprzyja. Chciałabym teraz poruszyć temat, jak wypoczywać, żeby naprawdę zregenerować organizm. Dlatego łączymy się teraz z panią doktor Agnieszką Lemańczyk. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. My także witamy. Wiem, że pani jest ekspertką, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie i o budowanie odporności, ale także o wypoczywanie. Kiedy organizm odpoczywa? Przywitam się na początku. Witam pani Aniu, witam państwa serdecznie. Mam nadzieję, że państwo właśnie teraz odpoczywają. Natomiast rzeczywiście, tak jak rozmawiałyśmy przy naszym ostatnim spotkaniu z panią Anią, wypoczywanie nie jest taką rzeczą do końca oczywistą, jak się okazuje. Bardzo często mamy taką skłonność, aby spędu i wielu bodźców codziennego życia wpaść w inne centrum wielu bodźców, imprez, hałasu, rozgardiaszu, dymu z grilla, nieprzespanych nocy, drinków, tak. Inclusive, dokładnie tak, nie zdając sobie zupełnie sprawy, że no nie do końca jest to coś, czego nasze ciało po tym silnym, dużym obciążeniu w pracy od nas oczekuje. A czego potrzebuje ciało tak naprawdę? Co jest mu potrzebne, żeby odpocząć? Kiedy mówimy o tym, że organizm się regeneruje? Tak naprawdę musimy zacząć od całkowitej podstawy, którą bardzo często ignorujemy, o której zapominamy. Nasze ciało potrzebuje po pierwsze naszej uważności, naszej czujności i czułości wobec niego i zaspokojenia podstawowych potrzeb, którymi jest woda, którymi jest tlen, wypoczynek, a wypoczynek aktywny. Aktywność fizyczna to jest sygnał chęci życia, nadziei życia, energii życia. Ciało, które się nie porusza, w pewnym sensie fizjologicznie traci sens, traci perspektywę. Wydaje mi się, że nic już na nie nie czeka, bo niczego nie zdobędę, nie poruszam się, więc donikąd nie dojdę. Oczywiście czasy naszego rozwoju cywilizacyjnego sprawiły, że wystarczy kliknąć kciukiem i zaglądamy w najdalsze jakieś ciekawostki świata, ale nasza fizjologia, nasz organizm nie do końca to rozumie. Więc takim podstawowym zachowaniem wspierającym naszą regenerację to jest danie bodźca do życia, czyli głęboki oddech, szklanka wody, kontakt z trawą, kontakt z ziemią, gołą stopą oczywiście, nie gumowym laczkiem i ruch, który ma mieć charakter rekreacyjny, który nie ma nas nadwyrężać i jakoś straszliwie męczyć, bo pewnie kiedy teraz o tym mówię, a państwo macie 35 stopni na zewnątrz, myślicie sobie, o matko, ja mam iść biegać? Ale popływać nie, już owszem, prawda? Ale popływać, tak, ba, zapraszam na Kaszuby, bo łączę się tu z państwem z Kaszub, pięknych 20-stopniowych. Tak, Kaszuby to rzeczywiście cudowny fragment tak, naszego kraju. Święta Hildegarda tak. Mówiła, że najzdrowsze rzeczy na świecie są za darmo. Powiedziała pani, tak. Tlen, woda, ruch i uważność. Tak. To nie wymaga ani wielkich klinik, ani jakiegoś kontaktu z lekarzami, ani drogich terapii. Po prostu te najprostsze rzeczy działają jednak pod warunkiem, że się je robi i że robi się to w miarę systematycznie. Po jakim czasie, pani zdaniem, organizm wraca do takiej równowagi? Ile dni trzeba być na takim, no nie powiem detoksie, ale takim harmonijnym traktowaniu swojego organizmu, żeby to zaczęło działać? My tu mówimy o paru dniach, bo mamy w zanadrzu myślenie o takich czasach zdrowotnych, które oferują 5, 7, 10 dni, może 14. Czasu, kiedy dajemy sobie rzeczywiście tę uważność i regularność dbania o siebie, tak? Czyli właśnie tego nawodnienia, głębokiego oddychania i ruchu, ale również tak jak tu pani Ania wspomniała, słowo detoks, czyli odcięcie jednak od takiej mnogości używek i przetworzonej żywności. niezależnie ile zrobimy, niech to będzie jedna pełna doba. Ja zawsze zachęcam, żeby chociaż jeden dzień z tego długiego urlopu poświęcić na taką uważność i dobro dla własnego ciała. I tym dobrem, no parę minut temu rozmawialiście Państwo na antenie o lodach, mówię oj, ciężko się strzelić. Ale okej, niech są lody, ale niech jest jeden dzień, kiedy mamy właśnie dzień prostoty. Wspominam z powodu słowa, bo 12 lipca był taki Światowy Dzień Prostoty. Chodzi o proste podejście do siebie, do życia, do świata, do jego dóbr, żebyśmy tak po prostu spojrzeli na to, co jest wokół nas, na to, co jest takie oczywiste i dostępne, tak jak pani wspomniała, za darmo, ale po co trzeba się pochylić, po co trzeba sięgnąć i zauważyć. I jeden dzień takiej uważności to już jest duży oddech. Ja myślę, że pani doktor, że nasi słuchacze muszą podzielić, bo wszyscy mamy jakieś ograniczone możliwości urlopu, a jednak chcemy troszkę skorzystać i z imprez, i z przyjemności towarzyskich, i z jakiegoś wypadu, i z tych lodów, i z innych przyjemnych rzeczy, które może są nie do końca zdrowe, ale za to jakie miłe. Natomiast trzeba to pewnie by podzielić, czyli ja bym proponowała, nie wiem co pani na to, żeby ten urlop właśnie zacząć od takiego detoksu, od takiego spokojnego podejścia właśnie do natury, takie zaklimatyzowanie się w miejscu, do którego przyjechaliśmy, ten spokój, ta prostota, te rzeczy, które są za darmo, ale jednak są zdrowe. I potem, kiedy się trochę zregenerujemy, przecież wszystko jest dla ludzi. Oczywiście, że przyjemnie zjeść coś dobrego, wypić coś dobrego, pobawić się do białego rana. Dlaczego nie? Ale myślę, że to powinno być jakoś tak w równowadze serwowane, prawda? No tak jak w całym życiu, równowaga jest kluczem naszego sukcesu i tak jak pani wspomniała, wszystko jest dla ludzi, natomiast rozum przede wszystkim. Myślmy o sobie z czułością, wrażliwością i odpowiedzialnością, bo jeśli od tego zaczniemy, to nie zrobimy sobie krzywdy, bo jeżeli kogoś bardzo kochamy, o kogoś bardzo się troszczymy, to nie wyrządzimy mu krzywdy, więc kochajmy siebie bardzo, o siebie się troszczmy i zauważmy, jak czujemy się dobrze po przespanej nocy, jak cudnie czujemy się, kiedy kilka dni nie jemy ciasta na przykład. Ile dostajemy energii, ile dostajemy rzeźkości, lekkości. Jak cudnie się czujemy, kiedy regularnie trenujemy. Warto dać sobie tego posmakować i wtedy nie ma wątpliwości, co wybrać. A równowaga tak, przede wszystkim to. Dziękujemy bardzo. To takie były rady doświadczonej lekarki, która niejednokrotnie właśnie obserwowała ten proces regeneracji, wracania do zdrowia, do tej równowagi i sama też podpowiadała nam dzisiaj, jak to zrobić. Pani doktor Agnieszka Lemańczyk, bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę wszystkim. Dziękujemy bardzo. Za chwilkę, proszę państwa, spotkamy się z Kasią Nową, która przygotowała kilka pięknych utworów, między innymi Kwiat jednej nocy. To wielki przebój Ali Babek z 69 roku. Słowa bardzo symboliczne i chyba bardzo a propos pory roku, w której teraz jesteśmy, napisał Jonasz Kofta. I za chwilkę będziemy rozmawiać z artystką, ale ja jeszcze powiem, że niedawno, parę dni temu dosłownie, zakończył się 5. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego. Przemysław Gintrowski, bardzo płodny kompozytor. Rzeczywiście kojarzymy te najbardziej znane jego utwory, ale on także komponował muzykę do filmów, między innymi do filmu 3 minuty 21:37 i tam właśnie mogliśmy w Kołobrzegu usłyszeć w wykonaniu orkiestry i Hadriana Tabenckiego, który taką aranżację przygotował. Wspaniałą ścieżkę właśnie muzyczną do tego filmu, ale generalnie ten przegląd służył temu, by wyłonić zwycięzców. Kto najlepiej poradził sobie z niezwykle trudnym repertuarem Przemysława Gintrowskiego? Otóż była to Katarzyna Klukowska z Kołobrzegu. Świetnie zaśpiewała właśnie jego piosenki i nagrodę otrzymała bardzo, myślę, zasłużenie. Prezes TVP fundował nagrody właśnie w tym przeglądzie. Bardzo duże zainteresowanie. Cieszę się, że ta wybitna twórczość Przemysława Gintrowskiego jest wciąż ważna dla młodych ludzi. Przyjechali naprawdę z całej Polski artyści w różnym wieku, ale sporo było młodych i to bardzo cieszy, bo myślę, że ten bard nie powinien pozostać zapomniany. Także teraz posłuchajmy przez chwilę przepięknego utworu Przemysława Gintrowskiego Powrót. Thank you. brzask szczęk i śpiew. Z ust wypluwam lepki piach, przez bezludny step. Gdzie mój ongiś raj, chcę wrócić tam jak najprościej. Szukasz raju, szukasz raju, na rozstajach wypatrując śladu gór. Szukasz raju, szukasz raju, opasuje ziemię tropów twoich sznur. Piękne, prawda? Wiem, że każdy z Państwa znajdzie swój raj. Trzeba tylko go szukać, ale to warto chyba, warto doprowadzić do takiego momentu, gdzie słychać krwi i myśli, rytm i gdy wiemy, po co jesteśmy na ziemi. Na zakończenie naszej audycji chciałam Państwu zaproponować przepiękną piosenkę. Troszkę zainspirował mnie teledysk do tego, by zaprosić Kasię Nową dzisiaj do studia, bowiem naprawdę utrzymany jest w rajskiej poetyce ten teledysk. Kasiu, witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie. Dziewczęta, Państwa. Wianki, białe suknie, piękne łąki, Zakola Wisły i to wszystko z piosenką w tle, Kwiat jednej nocy. Skąd się wzięła ta piosenka w Twoim repertuarze? Tak, to jest trzecia piosenka, którą wzięłam na warsztat, tworząc moją płytę ukochaną, wymarzoną o tytule Kochać. Pierwszymi singlami były Kochać, właśnie o tym samym tytule. Później był Sen o Warszawie, a trzecie właśnie Kwiat jednej nocy. No i myślę, że właśnie, że bardzo mi się marzyło, żeby ta piosenka wyszła, ukazała się, bo ona się ukazała 21 czerwca, czyli właśnie kiedy była Noc Świętojańska, bo ta piosenka tak naprawdę o tym mówi. Ten teledysk odzwierciedla. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Jak już o tym powiedzieliśmy, to musicie teraz właśnie otworzyć sobie telefony, czy tam na komputerze i YouTube'a i włączyć sobie i obejrzeć, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, obrazek, myślę, że wyszedł tam naprawdę ładny. I skąd ta piosenka? Słuchaj, płyta generalnie jest w tej koncepcji takiej odtworzenia. Ja sobie siedziałam na warsztat takie moje ulubione, powiedzmy, wartościowe bardzo utwory z lat 50. i 60. polskiej muzyki, w ogóle rozrywkowej, którą śpiewały naprawdę wspaniałe osoby, czy tam właśnie Czesław Niemen, czy Ali Babki właśnie, który wspominamy, Kwiat jednej nocy, czy Piotr Szczepanik właśnie, tak, Kochać. Piosenkę Kochać. Oczywiście w tym całym repertuarze jest jeszcze kilka innych piosenek, które, no płyta ukaże się na jesieni, tak mam nadzieję, że tak się uda, wszystko wyjdzie dobrze, wtedy będziecie Państwo mogli wszystkie piosenki usłyszeć. Ale wzięłam na warsztat rzeczywiście 9 utworów, które skoverowałam, ale w takiej zupełnie innej stylistyce, bo takiej swingujące, jazzujące. Więc no myślę, że dzięki temu zyskało ono takie troszkę inne życie. Mam nadzieję, że ciekawe dla Was, dla ucha. No jestem właśnie ciekawa opinii, bo tak mówię, ciągle otrzymuję jakieś tam opinie, ale póki co się podoba, jestem naprawdę szczęśliwa. A czy ktoś Ci pomagał wybierać te utwory? Tak, pomagał mi Marek Gaszyński, no przyjaciel, którego bardzo miło wspominam, mówię, bo niestety już go nie ma wśród nas. Natomiast myślę, że właśnie ten jego dobry duch będzie zawsze pomiędzy nami i właśnie dzięki temu, że tak ja się gdzieś tam z nim bardzo przyjaźniłam, byłam z nim mocno związana, a to był taki bardzo życzliwy człowiek z ogromną wiedzą muzyczną i nie tylko, który rzeczywiście dużo mi podpowiedział. Gdzieś tam, tak mówisz, właśnie wspomniałaś, wybieraliśmy razem te utwory na moją płytę, podpowiadał mi. No i myślę, że dobrze wybraliśmy, mam nadzieję właśnie, że tak. Ale oprócz tego na płycie też się znajdą moje autorskie utwory i od razu może powiem, że będę mogła autorski utwór zaprezentować pod koniec tego miesiąca, 28 lipca. Jestem na festiwalu Picnic Country w Mrągowie, czyli właśnie ten słynny, jeden z największych, najpiękniejszych festiwali w Polsce. Jest taki konkurs, nazywa się konkurs Radia Kierowców i właśnie zostałam zakwalifikowana do dziesiątki no, najbardziej takich pretendujących, powiedzmy, utworów do bycia tym hitem właśnie Radia Kierowców. No i trzymajcie kciuki. No mam nadzieję, bardzo bym chciała oczywiście wygrać, żeby być przynajmniej w trójce. Będę Ale gratuluję oczywiście samej nominacji. To w ogóle już jest tak, wyróżnienie. Tak, także cieszę się. Bardzo cieszę, oczywiście. Piosenka ma tytuł Otul mnie. Moje słowa, moja muzyka. A no więc to też będzie właśnie coś autorskiego z tej płyty, więc też będę bardzo ciekawa Państwa właśnie reakcji, więc zapraszam do Mrągowa. Ale czy to jest taka piosenka, którą powinni kierowcy sobie włączać jadąc? Tak. Czyli tak, rytmiczna, tak, nie pozwalająca tak, zasnąć. Tak, myślę, że zdecydowanie, wiesz, no nie ma na pewno jakiegoś takiego bitu, jakiegoś tanecznego mega, ale wiesz, ale myślę, że jest taka na tyle, nie jest to ballada, jest właśnie bardzo przyjemna dla ucha. No ciężko się opisuje muzykę, trzeba ją posłuchać oczywiście. Ale to musimy poczekać jeszcze tak, do lipca. Następne spotkanie, tak, myślę, po prostu zaprezentujemy albo ci podeślę gdzieś tam może w jakiejś swojej edycji gdzieś ją puścisz, będzie mi bardzo miło, ale na pewno będziecie mogli Państwo ją posłuchać, jeżeli mogę o tym powiedzieć w programie pierwszym Polskiego Radia, bo rzeczywiście te piosenki będą promowane wszystkie. No i oczywiście w Mrągowie na żywo będziecie mogli mnie usłyszeć, zobaczyć. A powiedz jeszcze troszkę o tym, jak przygotowywaliście teledysk, bo chyba też nawiązanie było do tej Nocy Świętojańskiej, do jak najbardziej, tak. Tego jedynego w swoim rodzaju kwiatu. Tak. No nie ukrywam, że najpierw gdzieś tam ten pomysł, no stwierdziłam, że jak już nagrywać teledysk, to nie może być jakiś studyjny teledysk, tylko rzeczywiście to musi być... Trzeba wyjść w plener, tak? Dokładnie, to musi być gdzieś tutaj właśnie, bo Warszawa przecież, jej okolice są piękne i stwierdziliśmy, że skoro ta piosenka właśnie ma tak wspaniały temat, to dlaczego by nie odtworzyć właśnie tego obrzędu Nocy Świętojańskiej. I oczywiście zaczęło się od jakiegoś pomysłu, tam scenariusza. I myślę, że no udało się. No, nie ukrywam, że wymagało to bardzo dużego wysiłku, ponieważ musieliśmy, w sumie kręciliśmy o wschodzie słońca, właściwie tuż przed wschodem słońca, była chyba trzecia czy czwarta nad ranem. Byliśmy już na planie po drugiej godzinie w nocy, więc no pełne poświęcenie tak naprawdę. I mieliśmy dwa tak naprawdę miejsca, dwie lokalizacje. To był Wał Międzyszyński, a drugi z drugiej strony Wisły właśnie, i też tam taką piękną plażę mieliśmy, gdzie jest taka scena, gdzie puszczamy wianki, prawda? Mm. Bo jak wiecie państwo, ten obrzęd polegał na tym, że kobiety podczas tej Nocy Świętojańskiej wiły te wianki, ubierały się pięknie, tak? I puszczały je na wodę, no i jakiś mężczyzna powinien je złapać, tak? No i oni się później łączyli w te pary, bawili się, tak. A później szli do lasu szukać tego mitycznego kwiatu paproci, tak? Tak. I czasami wracali właśnie znalazłszy coś, być może to było bardziej uczucie niż kwiat, ale tak, faktycznie tak, te tak. Związki, które wtedy się wiązały, często już zostawały na długo, a czasami tak. Nawet na zawsze. Występują w teledysku inne dziewczyny, inne panie, kto to jest? W teledysku oczywiście występuje mój zespół, Claudia Bliss, Anna Hajduk-Rynkowicz, to są moje na stałe dziewczyny, z którymi oczywiście gramy, tak, moi muzycy, koncertujemy. Natomiast oprócz tego zaprosiłam też przyjaciół, po prostu, że prosiłam osoby mi gdzieś tam bliskie, które wzięły, to jest nie tylko grono żeńskie, ale też męskie, no bo musieliśmy też mieć ten pierwiastek no męski, oczywiście, no, jak najbardziej. Więc pozdrawiam bardzo serdecznie całą ekipę, bo trochę zbyt dużo tych osób, żeby tam ich wszystkich wymieniać, ale wszyscy wiedzą, o kim mówię. Bardzo dziękuję naprawdę wszystkim, że wzięli udział w tym teledysku. Po prostu wyszło pięknie, moje serce się raduje i no, mam nadzieję, że to jest taka pamiątka na całe życie. Mam nadzieję, że to się po prostu przyjemnie nie tylko słucha, ale i ogląda. Bardzo dziękujemy. Myślę, że zachęciłaś, Kasiu, naszych słuchaczy do tego, żeby obejrzeli także tak. Ten teledysk, a za chwilkę będą mieli okazję posłuchać piosenki, ale wcześniej chciałam się pożegnać, dziękując bardzo za współpracę przy tym programie Jackowi Pietrasikowi, który był wydawcą, Katarzynie First-Wojtkowskiej, która zrealizowała program. No i państwu, że byliście z nami. Mam nadzieję, że spędzicie cudowne, wspaniałe wakacje pełne wypoczynku, regeneracji i zdrowia, że zajrzycie do Łazienek Królewskich na wystawę o Fridzie Kahlo. A to, że posłuchacie piosenki Kwiat jednej nocy, tego jestem pewna, bo właśnie za chwilkę to się stanie na naszej antenie, a ja państwa zapraszam bardzo serdecznie na kolejne spotkanie, na kolejne leniwe popołudnie o godzinie 13:00. W następną niedzielę. Dobrego dnia, do usłyszenia. A teraz Kwiat jednej nocy. Zakwita raz, tylko raz, biały kwiat. Przez jedną noc pachnie tak. Przez taką noc królowa jednej nocy. Tylko na parę chwil, gdy cały świat wokół śpi, a pachnie tak jak piołun i wanilia, kwiat, biały kwiat. Przez taką noc